और यकीनन जब भी मैंने दावत दी उनको ताकि तू उनको माफ़ कर दे, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और उन्होंने अपने कपड़े ओढ़ लिए और जिद पर अड़ गए और तकब्बुर किया। बड़ा तकब्बुर करना।